Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Część kierowców musi być przygotowana na bardzo dokładne kontrole. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego zaczynają strajk włoski. O mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. W tym serwisie trójki także o wielkich protestach w Moskwie. Ludzie żądają dymisji władz rosyjskiej stolicy. Niezwykle skrupulatnych kontroli przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Od dziś muszą się ich spodziewać kierowcy samochodów ciężarowych czy busów. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego zaczynają strajk włoski, który ma potrwać tydzień. Powody są dwa. Brak podwyżek pensji od 9 lat i brak przepisów, które mają spowodować, że praca inspektorów będzie przynosiła większe efekty. Projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego wciąż nie został przyjęty przez rząd, a zakłada on m.in. przyznanie inspektorom uprawnień służb mundurowych. Bo jak tłumaczą inspektorzy, w tej chwili nie są w stanie wykonywać nałożonych na nich obowiązków, choćby z powodu godzin pracy. Nasz czas pracy to jest de facto godzina 7.15. Tylko w tych godzinach możemy realizować kontrole drogowe. Natomiast wiadomo, że największy transport, przejazd przewozów drogowych z naruszeniami odbywa się w godzinach nocnych. Te pojazdy są wówczas przeładowane, te pojazdy są prowadzone przez kierowców, którzy nie do końca przestrzegają przepisów dotyczących czasu jazdy. My w tym czasie kontroli nie prowadzimy i oni mają swobodny przejazd. Jeśli zaczynająca się dziś akcja nie przyniesie skutku, związkowcy zapowiadają manifestację w Warszawie i protest ciągły, czyli do uzyskania efektu. Można mówić o mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie, uważa zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. Mafia to grupy przestępcze, które mają powiązania z władzą. W tym przypadku, ale nie tylko. Jak mówią prokuratorzy, mogą być powiązania także z władzą sądowniczą, przekonywał w TVP Info polityk PiSu. Był też pytany o to, ile Skarb Państwa i spadkobiercy mogli stracić na reprywatyzacji w stolicy. Mówi się, że cały ten proces to jest około 17 miliardów złotych w Warszawie, żeby uregulować wszystkie zaszłości reprywatyzacyjne. Niemniej jednak w tej chwili ocenia się, że złodziejska reprywatyzacja to jest między miliard a 4 miliardy złotych. To są w ogóle pieniądze niewyobrażalne. Jedna działka na placu dla filat to jest 160 milionów złotych. Maciej Wąsik poinformował, że w tej chwili w różnych prokuraturach prowadzonych jest prawie 50 śledztw dotyczących nieprawidłowości przy reprywatyzacji. W jednym z nich we Wrocławiu zarzuty postawiono 16 osobom, 9 trafiło do aresztu. W sobotę warszawski sąd aresztował 5 osób zatrzymanych przez CBA. Jest wśród nich troje prokuratorów, a śledczy zarzucają im oszustwa na ogromną skalę. Może chodzić nawet o 46 milionów złotych. Sprawa dotyczy 4 nieruchomości w centrum Warszawy. Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo to książka autorstwa Grzegorza Gortata, która może pomóc ludziom żyjącym w kraju, w którym toczy się wojna. Autor przedstawia wojnę w Syrii oczami 8-letniej dziewczynki. Historia kilkunastu tygodni z życia przeciętnej syryjskiej rodziny, która stara się żyć na tyle godnie, żeby nie tylko fizycznie, ale również psychicznie wyjść z tej codzienności zwycięsko. A całkowity dochód z książki zostanie przekazany na realizowane przez Polską Akcję Humanitarną programy na rzecz uchodźców z Syrii. Dominika Arseniuk z PAHU ma nadzieję, że dzięki tej książce ludzie uświadamią sobie, co każdego dnia dzieje się w Syrii. Żywimy taką nadzieję, że po pierwsze świadomość polskiego społeczeństwa wzrośnie i dzięki pomocy materialnej uda nam się dotrzeć do większej ilości osób i w tym dzieci, tak? Bo dzisiaj ponad połowa osób dotkniętych tym konfliktem to właśnie dzieci. Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo to książka dla dzieci i dla dorosłych. Informacje, jak ją kupić, znajdziemy na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. Organizacja regularnie pomaga około 300 tysiącom ludzi w Syrii. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Moskwy protestowało przeciw programowi, który rozpoczęły władze tego miasta. Chodzi o wyburzanie domów z lat 50. i 60. i przesiedlanie lokatorów. Ludzie twierdzą, że chodzi o przejęcie ziemi przez najbogatszych Rosjan. Władze argumentują, że chodzi o bloki budowane w połowie ubiegłego stulecia jak najtańszym kosztem, jako tymczasowe. Początkowo planowana była likwidacja 8 tysięcy domów, w których żyje ponad 1,5 miliona lokatorów. Później liczbę domów objętych programem zmniejszono do 4,5 tysiąca. Ręce precz od naszej własności głosiły plakaty przyniesione przez protestujących z różnych dzielnic moskiewskiej aglomeracji. Ludzie żądali dymisji mera Moskwy, Siergieja Sobianina. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskiewskie władze chcą, aby parlament przyjął ustawę pozwalającą na rozbiórkę kilku tysięcy kamienic. Mieszkańcom obiecują nowe lokum, ale ci nie wierzą w tego typu zapewnienia. W trakcie demonstracji przyjęto rezolucję, w której oskarżono polityków i urzędników o próbę przejęcia prywatnej własności, aby tereny po zburzonych kamienicach sprzedać oligarchom. Ten projekt ustawy, jeśli zostanie przyjęty, grozi przewrotem państwowym i do tego nie można dopuścić. Musimy to zatrzymać. Sobianin won z Moskwy. Krzyczeli ze sceny uczestnicy demonstracji. Wśród 30 tysięcy protestujących byli również liderzy partii opozycyjnych, ale nie głosili żadnych haseł politycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie, 7:30. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słońce. Tak, to jest słońce, panie generale. Pierwszy raz. Pierwszy raz widzisz? To bardzo... Pierwszy raz od dawna naprawdę takie słońce prawdziwe, nie za jak nie jakaś lipa za chmur między deszczem. Takie słońce, jakie powinno być. No, jaki szczęśliwy redaktor. W Warszawie wczoraj też niektórzy się cieszyli. Wieczorem było ostre strzelanie na boisku przy Łazienkowskiej. Legia pokonała Brukbet Nieciecze, z którą miała paskudny bilans do tej pory, aż 6-0. Nie ma się co dziwić, że zadowolony był trener Jacek Magiera. Uważam, że wygraliśmy jak najbardziej zasłużenie. Zagraliśmy dobry mecz, czego się bardzo cieszymy. Przekonujące, takie, które było dla nas przyjemne. Natomiast wiemy, że to, co najważniejsze, to dopiero przed nami. Najważniejsze teraz będą te tygodnie i mecze, które są w najbliższym czasie i do nich się będziemy w 100% przygotowywać. A najważniejsze przyjdzie i to już niedługo. W najbliższej kolejce do Warszawy na spotkanie z Legią przyjeżdża Lech. Wczoraj Lech wygrał z Pogonią Szczecin 2-0 i ma więcej punktów niż Legia. Trener Nenad Bielica. Pierwsza połowa graliśmy bardzo dobry mecz, też druga połowa była dobra, defensywno. Rywal nie miał niebezpiecznej sytuacji. Jak jest tak, jestem zadowolony. W ofensywie mieliśmy dużo szans, mogliśmy strzelać więcej bramki, ale musimy być zadowoleni z tym meczem, z tym zwycięstwem. No, nie mają się z czego cieszyć w Gdańsku. Lechia zremisowała z Koroną Kielce 0-0 i trochę oddaliła się od walki o mistrzostwo. Sławomir Peszko, piłkarz Lechii, minę miał nie tęgą. Nie było, że tak powiem, tego poweru i takiej jakości, jak to w poprzednich meczach u siebie. Klarowaliśmy gdzieś sytuację, ale nie tak dobre, jak to było wcześniej. Nie potrafiliśmy też tak stłamsić przeciwnika do głębokiej defensywy. Tylko jak widać było, nieźle sobie radzili. Jedyny pozytyw, jaki z tego meczu mogę powiedzieć, to jest trzeci mecz na zero z tyłu. Więcej nie widzę. W tabeli prowadzi Jagiellonia, która ma 37 punktów. Tyle samo punktów ma Lech. Trzecie miejsce z punktem mniej zajmuje Legia. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał w Barcelonie wyścig o Grand Prix Hiszpanii. To była piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził Sebastiana Vettela i Australijczyka Daniela Ricciardo i zbliżył się do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Vettela na 6 punktów. W Giro d'Italia dziś dzień przerwy, ale wczoraj działo się za dwa etapy. Nairo Quintana wygrał etap, został liderem, zaatakował na podjeździe pod blockhouse i spokojnie, jak Terminator, odjechał innym kolarzem, chociaż ci podobno też pod górę potrafią podjeżdżać. Wielu kolarzy leżało wczoraj w kraksie, a to wszystko przez źle zaparkowany motocykl na poboczu. Szanse na odegranie ważnej albo w zasadzie jakiejkolwiek roli w wyścigu stracił wczoraj na przykład zespół Sky. Za godzinę między innymi o ligach piłkarskich w Europie, a działo się sporo. Posłuchaj, Domku. Słuchaj. Bo się ucieszysz. Dziś słonecznie. Pięknie. Jeszcze dalej? Mam czytać? Pewnie. Dobrze. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze. Przez cały dzień pogodnie na południowym wschodzie. A na przykład w Kluczborku. Na przykład w Kluczborku, proszę pana, będzie dobrze. Ciepło. Będzie bardzo... A się wybierasz? Nie. Ale... Dobrze, rozumiem. Wiatr słaby, zmienny, w rejonach burz w porywach do 65 km na godzinę, ciśnienie waha się, temperatura od 18 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 19 w Ustce i Bielsku-Białej, 20 w Olsztynie, Łodzi, Krakowie i we Wrocławiu, 21 w Warszawie, w Gorzowie, w Suwałkach i Przemyślu, do 22 stopni w Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie. Zadowolony? Bardzo. Cieszę się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Dzień dobry panu. Byłem w sobotę pod Trójką, ale były takie dzikie tłumy, że normalnie się nie załapaliśmy. Ale gratuluję oczywiście. No jednak zainteresowanie jest i tylu młodych ludzi i w ogóle było pięknie. Dzisiaj mam słabe radio w samochodzie, bo coś mi łapie obce stacje, ale jutro zadzwonię do was sensacyjnym materiałem zaraz po siódmej. Nic nie zdradzam, cokolwiek powiedział to przy inteligencji redaktora, by wszystko się spaliło. Dziękuję bardzo. Zdaje się, że my tu są chwalone delikatnie, ale nie mogę się doczekać, co pan jutro powie po siódmej. Zapraszamy serdecznie. Jeśli chodzi o sobotę, rzeczywiście było fantastycznie. Jeszcze raz państwu dziękujemy za obecność Przemyśl Niewiecki. Ale przypominam literki na dziś, bo zaczęliśmy dziś o poranku zabawę, pojedynek, poranek kontra popołudnie, gramy w słówka. Słówko polskieradio.pl i literki na dziś to A, O, C, G, I, J i K. Państwo pomagają. Dzień dobry. Mam słówko sześcioliterowe. Kicają. Najczęściej o zającu, króliku. Poruszać się w charakterystyczny dla siebie sposób. Skakać, przypadając do ziemi, przysiadać. Wygląda na to, że to kicają to jest najmocniejsza propozycja. Choć jeszcze się pojawia propozycja akcją. Tak więc akcją. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, like I'm real, real cool. Gotta dance like a fool. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jakoś tak ostatnio często o zwierzętach rozmawiamy. Nie wiem, czy pan ma wrażenie też podobne. Wie pan co, ja nie wiem, bo przed chwilą mi zaburczało strasznie w brzuchu i trochę się rozproszyłem. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Ale ja jem śniadanie na kolację, żeby rano po prostu trochę mieć więcej czasu na spanie. No to rozumiem, bo to jest oczywiste. Proszę pamiętać, że mleko ma najszybszy transport, bo się zsiada. No tak, bo się zsiada. No tak. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Oficjalne przywitanie i oficjalne pytanie od pana Tobiasza. Mm-hmm. A pan Tobiasz dopytuje, czy prawdą jest jakoby, o tak może, krowy miały kilka żołądków. Tak mają nie tylko krowy, ale wiele innych zwierząt, no, które pożywiają się trawą, na przykład jelenie mają podobnie. Krowa ma nie tyle cztery żołądki, tylko ma cztery komory. I to jest takie dosyć ciekawe, bo ten transport jedzenia, on się tak odbywa pomiędzy nimi. To nie jest tak jak u nas, że jedno miejsce, do którego wszystko wpada. Przeżuwacze, bo krowa jest przeżuwaczem, najpierw zrywają zębami trawę i ją tak wstępnie, że tak powiem, szatkują, a później ją połykają. I ona wpada do pierwszego żołądka, który się nazywa żwacz. W tym żołądku następuje trawienie. Trawienie przy wydatnej pomocy bakterii. I następnie to nieco przetrawione wraca z powrotem do jamy gębowej i tam to jest dopiero przeżuwane, bardzo rozdrabniane i jak tylko krowa to przeżuje w sumie po raz drugi, to wraca z powrotem do żołądka i już przechodzi przez tą resztę komór. Więc na pytanie, co krowa żuje w oborze, można powiedzieć, że tą trawę, którą jadła, powiedzmy, jakiś czas temu. Ja nie wiem, czy powinniśmy rozwijać ten temat. Ale wie pan co, ja sobie tak pomyślałem, że to mogłoby może i być nieco obrzydliwe, gdyby nie fakt, że przecież my nie jemy trawy zwykle. Czyli sprawa nas nie dotyczy. Sprawa nas kompletnie nie dotyczy. Ja nawet sobie wypisałem, jak się nazywają te komory. To powiedzmy. Powiedzmy. No więc żołądek krowy składa się właśnie z czterech komór: żwacza, czepca, ksiąg i trawieńca. Mhm. Moim zdaniem nawet pani Szymborska by nie wymyśliła lepszych nazw. Że ładne? Mm. No dobrze. Takie coś mają w sobie. Mają coś w tych nazwach. Doktor Tomasz Rożek. A jeśli chodzi o trawę, to ja słyszałem, kilku komentatorów sportowych używało takiego określenia, że zawodnicy gryźli trawę. Aha. Nie, to jest, ale rzeczywiście, nic. Rzeczywiście. Nic, do było jutra. Coś takiego. Do jutra. Doktor Tomasz Rożek. Listen to me. 22273 to nasz numer telefonu. Dzień dobry pani. Ja mam takie pytanie, bo ja myślałam, że jest inaczej, ale ja się chciałam upewnić. Mianowicie to, że redaktor Łukaski drugiego redaktora poznał po plakietce, to wy się w radiu też nie widzicie tak jak my was? No tak właśnie troszkę jest niestety. No i wie pan, i to jest sprawiedliwe, bo ja myślałam, że wy macie po prostu lepiej, macie lepszą percepcję, a tak to jest sprawiedliwe. Dziękuję bardzo, do widzenia. My dziękujemy. Radek Małpa, Polskie Radio.pl. Słuchacz, pan Sławek dopytuje, ale o co chodzi z tą grą? Również uwielbiam gry słowne, proszę mnie oświecić. Panie Sławku, chodzi o to, że zostaliśmy wyzwani na pojedynek, tak jak kiedyś graliśmy z popołudniem w szachy i wygraliśmy. Ranek kontra popołudnie, tak teraz gramy w skrable. I wygramy. Wylosowaliśmy literki. Te literki na dziś to A, O, C, G, I, J i K. Na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl, a także na trójkowym profilu facebookowym znajdą państwo te literki. Przypomnijmy, o 6.20 losujemy literki. Tak jest. Po 8.30, także z układamy państwa pomocą, słowo. Wybieramy to właściwe słowo, najlepiej punktowane, to, które nam najbardziej pasuje, układamy na planszy i cała plansza też będzie do zobaczenia potem na stronie słówko.polskieradio.pl. Na popołudnie o 16.20 rozpocznie swoją turę. I będziemy tak sobie walczyć. Państwo podpowiadają. Jest taki bezokolicznik ciągać, nawet tryb rozkazujący to wyraz ciągaj. Chyba najbardziej punktowany z dotychczasowych propozycji. Dobrze, zanotowałem, a nie ciągnij, ale ciągaj. Ciągnij nie może być, dlatego że dwa i są. Nie, no tak, ale uwagę. Jeśli chodzi o gramatykę. Ciągaj, ciągaj. No dobrze. Jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry, moje słowo to Jacki, ale jakbyśmy dodali kilka liter, potasowali, to najlepszym słowem będzie abażur. Abażur w ogóle jest zawsze najładniejszym słowem. Po plakietce rozpoznaję, że Krystian Henke. Tak, no w radiu wszyscy zapatrzeni w siebie, jakoś tak to być może dlatego nie rozpoznałeś wcześniej, ale po kolei, w prasie, na polskich stronach można przeczytać o pomniku rotmistrza Pileckiego, który odsłonięto na warszawskim Żoliborzu. Ze spraw politycznych niewiele się dzieje, dopiero zapowiedź Kongresu Nowoczesnej, a poza tym co? Walka ze smogiem i cyberatak. Zaczniemy od tego drugiego. Europol i eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że cyberatak, który miał miejsce w piątek wieczorem, może wrócić w poniedziałek. Wiele biur było zamkniętych. Mówię o tym w tym przeglądzie, dlatego że rzecz może dotyczyć także polskich biur i instytucji, ponieważ atak był ogólnoświatowy. Pisze o tym dzisiaj choćby Gazeta Wyborcza. No i teraz już co bliższe ciału, czyli naszym sprawom, walka ze smogiem. Rządowa bitwa o węgiel i smog. Miała być walka, jest wojna w rządzie, pisze Wyborcza. W resorcie energii nad przepisami o eliminacji węgla złej jakości pracują przedstawiciele spółek węglowych i chcą tylko kosmetycznych zmian. Wicepremier Mateusz Morawiecki jest wściekły. Mamy konflikt interesów, przyznaje. Eksperci domagali się, by nie dopuszczać do użytku węgla o wilgotności powyżej 10%, zasiarczeniu powyżej 0,6% i ilości popiołu większej niż 8%. Tymczasem Departament Górnictwa chce, by do domów trafiał węgiel o wilgotności i zasiarczeniu dwa razy większym. Co więcej, resort energii chce też wprowadzić widełki, które dają możliwość sprzedaży jeszcze gorszej jakości węgla. Resort zapowiedział, że nie wprowadzi tak zwanych świadectw jakości, o które zabiega Ministerstwo Rozwoju. Bez tego klienci wciąż nie będą wiedzieli, jakiej jakości węgiel kupują. A powinno być jak z czekoladą, mówią eksperci. Mamy na odwrocie informacji, ile ma kalorii, węglowodanów, tłuszczów. Tak jest z każdym towarem na rynku, poza węglem. W ten sposób się kopalnie, które wydobywają słabej jakości węgiel. Czytamy dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Minister Morawiecki o jego planie także dziś w Gazecie Codziennej, bo jego plan przyczynił się do tego, że Moody's podniosła perspektywę ratingu Polski. Właśnie plan Morawieckiego, zdolność do przyciągania inwestycji, o którym dzisiaj pisze Rzeczpospolita, że inwestorzy cenią Polskę, że jest dobry klimat, sporo dziś na ten temat w Rzeczpospolitej. W Codziennej jeszcze czytamy, że Moody's zauważył to, co inwestorzy dostrzegli wcześniej. Tak komentują analitycy. No to wróćmy do Rzeczpospolitej. W takim razie po pierwsze kupujemy telewizory jak świeże bułeczki. Hoho, kto by pomyślał. Ale telewizor musi być dla Polaka duży i z dostępem do internetu. Rynek ma wzrosnąć o 7% w tym roku. To niebagatelna prognoza. A poza tym split payment i Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna sporo na ten temat. Podzielona płatność VAT będzie dobrowolna. Resort Finansów opublikował projekt przepisów w tej sprawie. Ten, kto kupi towar, zapłaci sprzedawcy wartość netto na jego rachunek. VAT trafi na odrębne konto, które, uwaga, bezpłatnie ma prowadzić bank. Taki sposób rozliczeń dotyczyć ma tylko przedsiębiorców. O skorzystaniu z takiego rozwiązania zdecydują firmy nabywające towary i usługi. Jeśli wybiorą podzieloną płatność, zabezpieczą się przed ewentualnymi nieprawidłowościami podatkowymi kontrahentów. Sprzedawca będzie mógł skorzystać z VAT-u z kwoty VAT zgromadzonej na specjalnym koncie, aby zapłacić VAT do urzędu lub swoim dostawcom. Wydatki na inne cele będą wymagały zgody skarbówki. Pisze Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna też na ten temat już na pierwszej stronie, a poza tym wewnątrz numeru o tym, że uszczelnienie systemu VAT przynosi efekty. Wpływy z VAT ciągle rosną, czytamy na stronie trzeciej. No i to są dobre wiadomości. Dziennik pisze też o tym, że szykuje się strajk. Inspektorzy przez tydzień nie będą sprawdzać ładunków przewożących przez obcokrajowców. Tak zwane krokodyle, chodzi o inspekcję transportu drogowego, domagają się podwyżek i jasnej deklaracji rządu co do przyszłości itd. Zagraniczni kierowcy poza kontrolą, ale naszym się dostanie. Uszczelnianie systemu VAT, uszczelnianie systemu 500+, to z kolei zapowiada minister Elżbieta Rafalska, żeby nie było już żadnych niedomówień, żeby nie było przypadków zaniżania dochodów, omawiania się z pracodawcą, że część wynagrodzenia wypłacana jest pod stołem, by dostać pieniądze na pierwsze dziecko. Komu rząd zabierze 500+, o tym dzisiaj Super Ekspres. A jak będzie wyglądać 500+ w przyszłości? Platforma rzuca rękawice PiSowi, pisze o tym dzisiaj Polska, The Times. Na pierwsze dziecko, każde pierwsze dziecko, to może być nie do dźwignięcia dla budżetu. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o literki i zabawę, to pan Zbyszek ma taką, albo policzyłem, że kicają 19, tak mniej więcej punktów mi wyszło szybko, a ciągaj za 15. Ale tu pan Zbyszek proponuje kącigaj z tych literek. Piękne słowo, tylko piękne. Co to znaczy? Taki gaj w kącie, pan Zbyszek tłumaczy. Piękne. Moim zdaniem ładne i pasuje. Raport z obozu domowego maturzysty. Zostały już tylko dwa egzaminy, polski ustny dzisiaj i dodatkowa fizyka bodajże w środę albo w czwartek i 4 miesiące wakacji domowej maturzysty będzie miał. Gratulujemy. 2,27 trójek, tak sobie ułożyłem na planszę ten kącigaj i wszystkie literki, czyli co? Plus 50. Pasuje. 27 po 7. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Jeszcze tylko 3 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. W tym tygodniu w Lidlu okazje dla rodziny. Będą wielopaki, megapaki. Będzie więcej za mniej. W rozmiarze XXL. Będą super ceny i super obniżki. Będzie okazja na okazji, na jeszcze większej okazji. W Lidlu ponad 100 produktów dla rodziny nawet do 50% taniej. Już teraz. Kawa Bella Rum ziarnista 29,99 za 1,2 kg. 29,99. A schab wieprzowy bez kości rzeźnik 9,89 za 700 gramów. 9,89. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 7.30. Romuald Wójcik. Łowcy cieni z CBŚP i antyterroryści zatrzymali w Świdnicy 33-letniego Dariusza N., pseudonim Quinto. Jest on podejrzany m.in. o 2 próby zabójstwa. Mężczyzna ukrywał się od 2 lat. Rozesłano za nim europejski nakaz aresztowania i 2 listy gończe. Decyzją sądu Quinto został aresztowany. Około 2,5 tysiąca żołnierzy, w tym grupa bojowa NATO, uczestniczą w rozpoczynających się w Orzyszu ćwiczeniach Puma. Żołnierze będą trenować obronę i odzyskiwanie terenu, a dowódcy metody kierowania formacją wielonarodową. Ćwiczenia potrwają trwają do 26 maja, a ich scenariusz zakłada wybuch konfliktu nie tyle w klasycznym znaczeniu, co w sytuacji wojny hybrydowej. Władze Korei Północnej oświadczyły, że próba pocisku balistycznego zakończyła się powodzeniem i że testowano rakietę zdolną przenosić ładunki nuklearne dużej mocy. Jeśli te informacje potwierdzą się, będzie to oznaczać, że Pjongjang może być coraz bliżej opracowania międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Jutro Rada Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku ma się zastanowić nad reakcjami w związku z poprzednią próbą balistyczną Pjongjangu. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. O sposobach zacieśnienia współpracy rozmawiają w stolicy Chin przedstawiciele 29 państw ułożonych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku. W Pekinie trwa właśnie forum pasa i szlaku, w którym bierze również udział premier Beata Szydło. O szczegółach z Pekinu Tomasz Sajewicz. Szefowa polskiego rządu będzie uczestniczyła w dwóch sesjach plenarnych podczas okrągłego stołu przywódców. Na dwóch sesjach zaplanowano wystąpienia premier Beaty Szydło. Główny temat rozmów to zacieśnienie współpracy w ramach pasa i szlaku. W niedzielę przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping zadeklarował, że Chiny przeznaczą ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich na fundusze mające stymulować rozwój infrastruktury wzdłuż pasa i szlaku. Jedną z ważnych inwestycji wpisujących się w realizację tej idei może być projekt centralnego portu komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw portu Mikołaj Wild w ciągu ostatnich dwóch dni prowadził intensywne rozmowy z firmami i instytucjami, które mogą być partnerem Polski w realizacji tego projektu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Z informacji Pulsu Biznesu wynika, że w ubiegłym miesiącu fiskus miał powody do zadowolenia. Z tytułu VAT udało się zebrać prawie 14,5 miliarda złotych, o 16% więcej niż rok wcześniej. Cztery pierwsze miesiące roku przyniosły w sumie 56 miliardów 800 milionów złotych z podatku od towarów i usług, o 1/3 więcej niż przed rokiem. Dzięki temu resort finansów wykonał już prawie 40% tegorocznego planu, który zakłada, że do kasy państwa wpłynie 143,5 miliarda złotych z VAT. O tym, jaka jest sytuacja na rynku walutowym w tym tygodniu, mówi dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Wydarzenia w Azji wokół Korei Północnej na razie nie wpływają na rynek finansowy i tak dzisiaj rano, w poniedziałek, złoty jest względnie stabilny. Czy coś się w tym tygodniu zmieni? Raczej widać, że złoty pozostaje mocny i tak korekta raczej nie będzie głęboka, czyli tutaj będziemy patrzyli głównie na wydarzenia wokół Azji, które oczywiście, jeżeli by się rozwinęły, to by wpłynęły jednak na rynki. I oczywiście patrzymy też dalej na perspektywy podwyżki stóp procentowych w USA w czerwcu, czyli temat ewentualnie umocnienia dolara. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3 zł i 84 grosze, tyle samo zresztą dolar, 3 zł 84 grosze. Euro kosztuje 4 zł 20 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł 96 groszy. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze. Przez cały dzień słonecznie na południowym wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Temperatura od 18 stopni w Świnoujściu i Kołobrzegu. 20 w Elblągu, Częstochowie, Tarnowie i Jeleniej Górze. Do 22 w Łomży, w Chełmie i we Włocławku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. 43 cale. LED TV LG za 1299. Samsung LED TV 32 cale. Full HD za 999. Smartfon Lenovo C2 Dual SIM LTE za 399. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wymarzony dzień dziecka? To proste. Już teraz w Lidlu mnóstwo zabawek, które sprawią, że uśmiech nie zejdzie z twarzy twojego dziecka. Hulajnogi, Lego, rolki, helikoptery, gry, książki i wiele innych wspaniałych zabawek w rewelacyjnych cenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A, O, C, G, I, J, I, K. Słówko.polskieradio.pl. Tam są te literki. Układamy słowo. Zaczynamy naszą zabawę, czyli bitwę. Ranek kontra popołudnie na słówka. Pan Artur podpowiada, że kongica to taka ryba zamieszkująca ciepłe wody do rzecza kongijskich jezior. W 1875 roku kongicę odkrył polski pisarz, podróżnik Bartesaista Tadeusz Józefiak. Stąd rybę często nazywa się kongicai. I mamy wtedy wszystkie literki wykorzystane. Panie Arturze, czuję, że się rozumiemy. Szczególnie w ten pierwszy dzień turniejowy uzbroić się w ogromną uważność, ponieważ może popołudnie sabotować, my tego nie wiemy. Trzeba jakieś hasło wymyślić, którego popołudnie się nie dowie i dopiero wtedy można mówić słowa. Taka moja propozycja. Bardzo dobra propozycja. Proponuję hasło kącigaj. Podoba mi się to słowo bardzo. Za 23 minuty 8. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. Trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Piotr Mec i słówko cyrk. Dziś pan Wojciech Młynarski, buła do Kudżawa i przygody z cenzurą, czyli istny cyrk. Ja chciałem teraz zaproponować taki utwór. To już było zupełne qui pro quo, dlatego że ja po prostu zrymowałem anegdotkę, którą nam kiedyś opowiedział sam mistrz Bułat Okudżawa. Doskonałą rosyjską anegdotę o tym, jak należy rozpoczynać cyrkowe przedstawienie. Ja to zrymowałem, ale niestety nie zostało to puszczone, ponieważ ci dżigici, o których jest mowa w tym utworze, zostali jednoznacznie zlokalizowani i pan cenzor do mnie mówił, znaczy ci dżigici oczywiście galopują ze wschodu, proszę pana, prawda, i tak dalej. No i ja się tłumaczyłem jak mogłem, że nie to miałem na myśli, ale on nie został o tym przekonany, więc jedynie w ramach właśnie takich wspomnień możemy sobie w tej chwili o tym pogadać i posłuchać tej piosenki. Wszedł gość, na twarzy miał rumieniec i krzyknął: dyrektorku, wiem, jak trzeba zacząć przedstawienie. Sztampowych parad dosyć już i innych tym podobnych chwytów. My, gdy orkiestry zabrzmi duszcz, puścimy w cyrku 100 dżigitów. Wszyscy w kostiumach z czarnych skór będą drałować po arenie i każdy w dłoni dzierży wór. Tak się zaczyna przedstawienie. Tutaj dyrektor krzyknął: stop, mów pan, co żygi ma w tym worku. Jegomość odparł: otóż to worku jest, dyrektorku. Czekaj, że pan potwu mi brak, czy nic to w worku ma. A jak? I teraz tak napięcie rośnie, w tym gaście światło pada strzał i każdy dżigit w tej ciemności rozrzuca, co w swym worku miał. A potem ten się oddala i dyrektorku ukochany światło znienacka się zapala i cały cyrk jest, o, bez rany, czarna arena i orkiestra i napis wiwat ZPR. Czarne tygrysy, foki, krzesła, wszystko na czarno, wszystko w merd. I wtedy ja na dany znak, prężąc i śmiejąc się szampańsko, wchodzę ubrany w biały frak i mówię: dobry wieczór państwu. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdą państwo na stronie internetowej, gdyby była potrzeba posłuchania jeszcze raz. Wojciech Młynarski i Piotr Mec, bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy na jutro. Propozycja słowa z literek teraz. Ja mam wyraz do tej gry: jagącik. Miejsce jagi. Niekoniecznie baby jagi. Jaga, Jagoncik. Dzień dobry. Mam słowo do gry naszej porannej. Będzie to Gajoncik. Kącik uwielbienia dla pana Janusza Gajosa. Jestem zdecydowanie za. 2-2 i 7 trójek, czekamy na kolejne propozycje. No, ciekaw jestem, co jeszcze państwo wymyślą. Za 19 minut 8, dziś poniedziałek, a więc spotkanie z dyplomacją. Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu pomówimy o międzynarodowym prawie morza. Cofnijmy się do września 2013 roku. Ekolodzy z Greenpeace na pokładzie statku Arctic Sunrise pod holenderską banderą płyną w stronę rosyjskiej platformy wiertniczej Prira Złomna. Chcą zaprotestować przeciwko wydobyciu ropy i zanieczyszczaniu Arktyki. Nagle na pełnym morzu, czyli poza granicami wód terytorialnych, zostają zatrzymani przez rosyjską straż graniczną i specjalny oddział komandosów, którzy ze śmigłowca dokonują desantu i z bronią w rękach przejmują kontrolę nad statkiem. Wszystkich 30 aktywistów pochodzących z 18 państw zostaje aresztowanych. Początkowo rosyjski komitet śledczy oskarża ich o terroryzm, potem jednak stawia im zarzut piractwa. Grozi im wiele lat więzienia w kolonii karnej. Ostatecznie kwalifikacja czynu zostaje zmieniona na chuligaństwo. Był wśród nich Polak, pan Tomasz Dziemianczuk, z którym rozmawiałem. Płynąc pod platformę, nikt nie planował tego, że będziemy aresztowani. To były wojska rosyjskie, które użyły broni palnej w pobliżu platformy. Używały też flar ogniowych, więc jeżeli ktoś narażał rzeczywiście na duże niebezpieczeństwo platformy, były to na pewno wojska rosyjskie. Po 2 miesiącach ekolodzy zostają zwolnieni za kaucją, a w ramach amnestii z okazji 20. rocznicy uchwalenia rosyjskiej konstytucji zostają wypuszczeni na wolność, bo społeczność międzynarodowa i media zaczynają wywierać na Kreml poważną presję. To, co się później stało, to cała medialność wydarzenia było wynikiem błędu popełnionego przez być może dowództwo marynarki wojennej, być może przez sam rząd rosyjski. Dyplomatom bólu głowy pan przysporzył. No, dyplomatom 18 krajów. Greenpeace poskarżył się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a Holandia, w której statek był zarejestrowany, pozwała Rosję przed innym trybunałem. A o tym, jaki zapadł wyrok i czy Rosja miała prawo zatrzymać Arctic Sunrise, opowie nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Na to pytanie miał odpowiedzieć Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy, ustanowiony na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. I warto tu podkreślić sam fakt pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności przed Trybunałem Międzynarodowym, ponieważ to państwo bardzo rzadko godzi się na to, by spory z jego udziałem były przez sądy międzynarodowe rozstrzygane. Zresztą na marginesie, także i w tym przypadku Rosja starała się odwrócić kota ogonem, bo pomimo tego, że stając się stroną konwencji o prawie morza zgodziła się na podleganie Trybunałowi Międzynarodowemu w pewnych sytuacjach, to w sprawie The Arctic Sunrise Rosja niemal całkowicie zignorowała postępowanie sądowe. To znaczy wysłała do Trybunału bodaj jedno pismo, w którym stwierdziła, że Trybunału oraz jego orzeczeń nie będzie uznawać. Miało to zresztą dosyć kuriozalne konsekwencje, bo żeby Trybunał Arbitrażowy mógł w ogóle działać, to strony sporu muszą pokryć koszty jego funkcjonowania. Rosja oczywiście swojej części nie zapłaciła, tu chodziło o około 150 tysięcy euro i w konsekwencji to Holandia, chcąc uzyskać wyrok, musiała zapłacić 300 tysięcy. Trybunał w końcu się zebrał i w 2015 roku rozstrzygnął ten spór. Jego wyrok, jak na orzeczenie Sądu Międzynarodowego, nie jest szczególnie długi, liczy zaledwie 100 stron. Porusza przy tym bardzo ważny problem dotyczący tego, kto może sprawować władzę nad statkami na pełnym morzu. Kto może je na przykład zatrzymać? Otóż zasadą jest, że statek na pełnym morzu podlega władzy państwa bandery, a zatem The Arctic Sunrise podlegał władzy Królestwa Niderlandów. Wyjątkowo, absolutnie wyjątkowo, państwo może zatrzymać statek obcej bandery, na przykład jeżeli istnieje podejrzenie, że ten statek dopuszcza się piractwa. Przy czym piractwo definiowane jest bardzo szczególnie, a mianowicie jako akt gwałtu przeciwko innemu statkowi. No i jakkolwiek prawnicy są zdolni do przyjęcia, że na przykład pomidor, czyli z botanicznego punktu widzenia owoc, jednak jest warzywem, to w tym przypadku sędziowie uznali, że platforma wiertnicza statkiem nie jest. A zatem załoga The Arctic Sunrise nie dopuściła się piractwa. I w konsekwencji Trybunał stwierdził, że Rosja nie miała prawa zatrzymywać tego statku. Trzecie oblicze dyplomacji. Łukasz Walewski zaprasza państwa także na kolejny odcinek, to już za tydzień. 71335 SMS-owo, ktoś podpowiada nam, że może to być słowo kojąca albo gojąca, maść na rany, kojąca oczywiście cisza lub muzyka. Nie mamy o w naszym zestawie, więc tu będzie kłopot, ale dziękujemy za podpowiedź. Jakie literki? Proszę zajrzeć na stronę internetową słówko.polskieradio.pl albo na trójkowy profil facebookowy. Tam cała sytuacja. Za kwadrans ósma. Poranku. Za 11, już tak, za 11 minut będzie 8. Jeszcze jedna ważna informacja. A propos pytań z kosmosu oraz trzeciej strony dyplomacji, chciałam się pochwalić, że drużyna z Polski zajęła 4. miejsce wśród Europy w konkursie sprawa kosmicznego. I oczywiście serdecznie gratulujemy, a u nas proszę i prawo międzynarodowe, i pytania z kosmosu. I teraz też będą sprawy międzynarodowe z porannej prasy, o czym Krystian Hanke. Choć wątek Polski, od niego zaczniemy, bo poprzedni przegląd skończyliśmy na informacjach z dziennika Polska The Times i dzisiaj także tutaj o tym, że po 10 miesiącach wakatu Polska znowu będzie miała wysokiego rangą przedstawiciela we Francji. Zostanie nim najprawdopodobniej, bo to jeszcze nieoficjalna informacja, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Tomasz Młynarski. Kiedy zostanie? Mówi się, że powołanie nastąpić ma w czerwcu, najpóźniej w lipcu. Polska nie ma swojego ambasadora w Paryżu od końca sierpnia ubiegłego roku, kiedy został z tej funkcji odwołany Andrzej Byrd. Stało się to zaledwie po roku i 8 miesiącach od rozpoczęcia pracy, mimo że średni czas pobytu polskiego ambasadora we Francji to dotychczas około 4 lat. Tomasz Młynarski byłby kolejnym dyplomatą z Krakowa w ważnej stolicy europejskiej. W Londynie jest Arkady Rzegocki, na Ukrainie Jan Piekło, przypomina Polska Times. No, o tych relacjach polsko-francuskich gdzieś sporo. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że prezydent Andrzej Duda proponuje Paryżowi reset. Chciałbym, żeby nastąpił swoisty reset w relacjach polsko-francuskich, mówił po rozmowie telefonicznej z Emmanuelem Macronem, który wczoraj został oficjalnie zaprzysiężony na 8. prezydenta Piątej Republiki. Andrzej Duda mówił również o możliwości zorganizowania spotkania w formacie Trójkąta Weimarskiego z udziałem Polski, Niemiec i Francji. Wcześniej, 25 maja, ma dojść do bilateralnego spotkania z Macronem podczas szczytu NATO w Brukseli. Franz Timmermans chce z kolei, by Rada Europejska zajęła się kwestią praworządności w Polsce, a Emmanuel Macron, jego sojusznikiem, może się okazać. Stąd zabiegi dyplomatyczne Polski wzmożone. Dzisiaj sporo o tym, czy Unia Europejska zabierze Polsce pieniądze. 16 maja na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych ministrowie państw Unii Europejskiej po raz pierwszy będą dyskutować o prowadzonej przeciw Polsce procedurze naruszenia praworządności. Unia chce uzależnić przyznanie funduszy europejskich z kolejnego budżetu od przestrzegania praworządności, pisze dzisiaj z kolei Rzeczpospolita. A o Macronie dziś także w tym dzienniku, o jego prezydenturze, jaka będzie, jakie ma zadanie, jakie ma plany. Niektóre z europejskich planów nowego francuskiego prezydenta mogą uderzać jednocześnie i w polskie, i w niemieckie interesy, pisze Tomasz Grzegorz Grosse w tekście na stronie 11. Propozycje nowego prezydenta wykraczają poza Unię Walutową i dotyczą innych zagadnień, między innymi pogłębiania współpracy w polityce obronnej, a także zmian regulacyjnych na rynku wewnętrznym. Niektóre z tych propozycji powinny zaniepokoić polskich decydentów, gdyż prowadzą do osłabienia konkurencyjności naszej gospodarki wobec innych, bogatszych państw Unii Europejskiej. Na celowniku nie tylko Polska, Węgry również. No i znów ten wątek zapowiadany przez Macrona w kampanii wyborczej się pojawia. Emmanuel Macron bierze się do roboty, dziś taki tytuł też znalazłem, i jedzie spotkać się z Angelą Merkel na kolacji dzisiaj. A Angela Merkel może spać spokojnie, pisze też Rzeczpospolita. Sukces CDU w nadrenii północnej Westfalii pozwala sądzić, że tak samo będzie w wyborach do Bundestagu. Niedzielne wybory wygrała zdecydowanie partia Angeli Merkel. Z pierwszych ocen wynika, że CDU zdobyła 34,5%. No i to jest nowy początek dla europejskiego tandemu. Wzmocniona Angela Merkel, nowy prezydent Francji, tandem polski, oby nie zabrakło tam także tandem mocny, tandem europejski, nie zabrakło tam miejsca dla Polski. Merkel z żelaza, tak pisze o Angeli Merkel dziś Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. No i pisze, że to dobra wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego w tej całej układance z sankcjami dla Polski w tle, bo Angela Merkel hamuje Komisję Europejską, która rozważa ukaranie Polski za łamanie praworządności. Po nominacji SPD na jako kandydata Martina Schulza, tu już Wyborcza przypomina historię tej ostatniej walki politycznej w Niemczech, poświęcając temu sporo uwagi. Do partii socjalistów zapisało się ponad 10 tysięcy nowych członków, ale efekt Schulza właśnie się skończył. SPD przegrała wybory w największym niemieckim landzie, co pozwala przypuszczać, że podobnie będzie w wyborach do Bundestagu jesienią. Rządząca od 12 lat Niemcami Angela Merkel kontratakuje i znów jest faworytem, pisze Gazeta Wyborcza. A Macron przejmuje władzę. No i znów te sprawy niemiecko-francuskie dziś głównie na stronach zagranicznych, ale gdyby ktoś miał ochotę na odrobinę egzotyki, to w Gazecie Polskiej codziennie o wyborach prezydenckich w Iranie. Wyścig twardogłowych z reformatorami. Już w piątek odbędą się wybory prezydenckie w tym kraju. Od tego, kto zwycięży w wyścigu, religijni konserwatyści czy obóz umiarkowany, będzie wiele zależało w dalszym rozkładzie sił i interesów na Bliskim Wschodzie, pisze dziś Gazeta Polska codziennie. A przy okazji taka informacja, bo gdzieś tam umknął kapitan Schettino, ale już wiem, że trafił za kratki. Na karę 16 lat więzienia został skazany prawomocny kapitan statku Costa Concordia. I dziś ta informacja także w codziennej. I oczywiście o tym, jak światowe media relacjonowały uroczystości w Fatimie. I dziś i w Gazecie Polskiej, i w naszym dzienniku państwo przeczytają. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Pani Małgorzata napisała: słyszę tyle ciekawych propozycji słówek, a może by tak użyć, tylko wymyślonych przez słuchaczy słówek, to piękne, tak piękne powstają neologizmy, że aż żal ich nie wykorzystać. Pani Małgorzato, właśnie o tym rozmawialiśmy przed przeglądem z Krystianem na piosence, że no, rzeczywiście ładne słowa, może taką dogrywkę zrobimy. Zrobimy dogrywkę, jeśli będzie to rzecz wymagana, a jeśli nie, to wymyślimy również inną zabawę, ale podoba mi się ten pomysł. Bardzo, no bo i kąci gaj, to szkoda tego słowa. Bardzo. Taki gaj w kącie i gającik, czyli miejsce, kącik uwielbienia dla Janusza Gajosa. No, żal nie skorzystać. Oczywiście. Taką dogryweczkę możemy sobie zrobić potem tylko na takie neologizmy i to wtedy udałoby się wykorzystać wszystkie 7 liter, to wszystkie słowa 50+. Za 5 minut będzie 8. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Amy MacDonald. Better without you.